بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك صدق إلهي يا ربي شجاع. Cuma'nın içerisindeki izalet sahibi hürmetine, okunan Kur'an tilavetini derya ruhiyetinde kabul eyle ya Rabbi. Allah'ım bu duaya amin diyen, uzaktan yakından teşrif eden, bu cemaatimizin de bir cümle geçmişlerin ervahına, bu okunan Kur'an'ı onların sahife-i defteri amallerine hediye eyledik, vasıl eyle ya Rabbi. Amin. İlahi ya Rabbi, ayeti kerimende buyurduğu gibi, o günde ne mal ne evlat fayda verir, ancak kalbinin içerisinde selim olan Muhammed Mustafa olanlar müstesna buyurduğun veçk ile hepimize selim bir kalp nasip eyle ya Rabbi. Allah'ın lütfun ve keremin hürmetine, şu cumanın ezanı hürmetine hepimizi topyekun affa mağfiret eyle ya Rabbi. İslam ümmetine birlik ve beraberlik nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım bu okunan ezanlara dindirtme ya Rab. Vatanımızı böldürtme ya Rab. Bayrağımızı indirtme ya Rabbel Alemin. Allah'ım Kur'an tilavetini okuyan Hafız Muhammed hocamızın, bütün hocalarının, babasının ervahına has satan ve bilhassa şu cuma hürmetine vasıl eyle ya Rabbi. Allah'ım bizlerde emeği olan hocalarımıza, üstadlarımıza gani gani rahmetler eyle ya Rabbi. Allah'ım geçen cuma ile bu cuma arasında işlediğimiz bütün günahları affeyle. Amin. Gelecek cumaya salimen galimen çıkabilmeyi, emn-i eman içinde yaşayabilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. İlahi ya Rab, İlahi ya Rab, İlahi ya Rab. Şu okunan ezanlar hürmetine bizleri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yolundan ayırma ya Rabbel Alemin. Onun ahlak-ı Muhammediyesiyle hepimizi ahlaklandır ya Rabbi. Fiilde ve kavimde ve bütün ahvalimizde ona tam ittiba edebilmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım böyle güzel sesli hafızlardan cennette Habibinin civarında olarak Übey ibn-i Ka'blar gibi, Abdullah ibn-i Mesudlar gibi Kur'an tilavetini dinleyebilmeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım lütfun ve keremin hürmetine bizleri Kur'an ehli eyle ya Rabbi. Amin. Okunan Kur'anları bedenimize, ruhumuza şifa eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu vakitler hürmetine yolda yolakta olan bütün ümmeti Muhammed'e imdad eyle ya Rabbi. Amin. Hastalara şifa eyle ya Rabbi. Borçlulara eda eyle ya Rabbi. Amin. Hayırlı muradı olanların hayırlı muradını ihsan eyle ya Rabbel Alemin. Allah'ım şu vakitte senin bizden razı olman için nasıl dua etmemiz gerekiyorsa o dua ile sana yaklaşıyoruz. İlahi ya Rabbi, Habibin bu vakitte nasıl dua ederse bu duamızı Habibinin duasına kat da kabul eyle ya Rabbi. Amin ya Rabbi. İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbi, İlahi ya Rabbel Alemin. Bizi iki cihanda Kur'an'dan ayırma ya Rabbi. Amin. Kur'an ehlinden ayırma ya Rabbi. Amin. Bizleri Kur'an'a hizmetkar eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım şu cumanın içerisindeki icabet saati hürmetine özründen dolayı camileri dolduramayıp da yatağında hasta yatanlar var. Allah'ım onlara da bu Kur'an'ı şifa eyle ya Rabbi. Amin. Allah'ım, Allah'ım, Allah'ım şu cumanın içerisindeki icabet saati hürmetine bedenimizi, ruhumuzu senin razılığın doğrultusunda samimi bir kulluk vazifesi yapmak için bedenlerimizi abad eyle ya Rabbi. Allah'ım iki cihanda bizleri sensiz koma ya Rabbel Alemin. Göz açıp kapayıncaya kadar bizleri nefsimizin ve şeytanımızın eline bırakma ya Rabbel Alemin. Amin, amin, amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. Tekabbel minna bikerami Mevla. بحرمة سر سورة الفاتحة مع الصلوات.